Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast novemberi kiadása, és ez egy olyan podcast, ami már régen volt, jelesül, hogy van vendégünk. Nem tudom, mikor volt utoljára vendégünk, szerintem legalább egy éve, hanem több, van az több is. Jó, van vendégünk, aki Edvi Timea, a Timi, inkább te. Tehát jobban el tudod mondani, hogy pontosan ki vagy te, mert bele fogok zavarodni a hivatalos címedbe. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, minden hallgatót. Én egészen konkrétan a Stadtbauer Kft-nek vagyok a marketing menedzsere, ez a pontos pozícióm. És a mi cégünk forgalmazza Magyarországon a Nintendo termékeket, úgyhogy mondhatjuk úgy is, hogy a Nintendónak vagyok a hazai marketingese. Olyan podcast lesz, amikor a megszokottnál többet fogunk foglalkozni Nintendós témákkal. Így az előbb kérdeztem, hogy így a marketing tevékenység mellett az játszani szoktál-e még? Vagy már elhalványult a játék, már inkább bizniszsel foglalkozol a videójátékiparban, mint hogy játékkal? Hát bent a munkahelyen semmiképp, mert arra nincs idő. Meg általában ugye, amikor beérkeznek a tesztpéldányok, akkor én rögtön lemondok az összesről, és kiosztom az újságírók között. De általában, amikor lemennek a tesztek, akkor elég sok mindent hazaviszek én is kipróbálni. Én most jutottam odáig, hogy az Ocarina of Time 3DS-sel játszak. Én sokat játszom mobilon is, tehát ilyen kis útközbeni apróbb mobiljátékokat. Erről még lesz szó. Igen, úgyhogy, de gyakorlatilag minden platformon kipróbálok ezt, azt, amikor időm engedi, attól függően, hogy épp mit ajánlanak nekem a sok hozzáértők, hogy mit érdemes kipróbálni, de mostanában azért nincs annyi időm rá, mint szeretném, és azt a téfitet is szeretném eloszlatni, hogy mi bennünk a munkahelyen és egész nap játszunk, sajnos ez nem így van. Pedig milyen jó lenne. Pedig milyen jó lenne, igen. Azok mi vagyunk, kvázi. De most is van egy, amit nektek is hoztam, az új Zelda, a Skyward Sword a táskámban, úgyhogy remélem, már a, hogy... Már a mi táskánkban van, nem? De az enyémben is van egy. Mert a táskádban is, vagy ez ravasz. És egészen hétfőig tudok vele játszani, amikor oda kell adnom egy újságírónak, úgyhogy azért igen. Zelda az ma jelent meg, vagy... Igen, ez egészen konkrétan ma jelent meg. November 18-án, igen, úgyhogy ma már a boltok nyitásától mindenki megvásárolt, aki szerette volna, továbbá ma jelent meg a Super Mario 3D Land is 3DS-re, úgyhogy ma két nagyon fontos cím is megérkezett, úgyhogy remélem, hogy azokat is kipróbálom. Alapvetően én nem vagyok egy hardcore játékos a klasszikus értelemben, úgyhogy nekem nagyon fekszik a Nintendo kínálata, úgyhogy elsősorban azzal szoktam játszani. Biztos nézted, hogy milyen értékeléseket kap az Zelda. Igen, és örömmel láttam, úgyhogy remélem, hogy a magyar újságírók is követik ezt a trendet. Hát reméljük, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, eddig csak demókat, meg ilyen játékbemutatókon láttam én is belőle részleteket, de hát nagyon V-hez képest szerintem rendetlenül jól néz ki, nagyon szép. Úgyhogy én kíváncsian várom, hogy milyen lesz. Ez egy gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy zárul is a Wii szinte, mert azért jövőre lesznek még Wii megjelenések. Majd itt földobtunk egy ilyen hírt, hogy lehet kérdéseket feltenni, és már láttad is őket javarészt. És ott is volt olyan kérdés, amit talán így meg is lehet előlegezni, hogy a Wii az... Valószínűleg pontosan nem tudsz rá válaszolni, hogy a Wii U-val mennyire folytatódik, vagy mennyire nem a Wii U megjelenése után, tehát lesz utána még Wii megjelenés, vagy nem. Mit gondolsz? Mert tudom, hogy konkrétan most 2012-ről annyira nem tudunk beszélni. Hát egészen konkrétan, ugye én se sokkal előbb tudok a bejelentésekről, mint ahogy ti, vagy akár a külföldi újságírók. Úgyhogy konkrétumot valóban nem tudok mondani, a véleményemet tudom elmondani meg az eddigi tapasztalatok alapján, mivel a Wii U használja ugye a Wii-nek a kontrollereit, ezt már tudjuk, ez be lett mutatva, és sőt videókban is láthattuk. Ezért mindenképpen kompatibilis lesz ugye visszafelé, úgyhogy én szerintem nem fogják ezt a platformot hanyagolni, főleg, hogy ilyen rendkívül sikeres lett, és ugye olyan közönséget vont be a játékok világába, akik előtte nem játszottak. Na most ők nem biztos, hogy úgy fognak dönteni, hogy akkor egy az egybe cserélik a Wii-t egy Wii U-ra. Tehát őket ki kell szolgálni mindenképpen, és szerintem ezt a Nintendo is látja, úgyhogy én nem temetném még ezt a platformot, főleg, hogy a játékok újrajátszhatósága, nézzük csak például a Super Mario Galaxy szériát, tehát ezt én is a mai napig elő-elő veszem, és végigjátszom, nem tudom, hanyatszóra is a kedvenc pályát, mert újra és újra ad egy olyan élményt, amitől fú, megint de jó játszani vele egy kicsit, úgyhogy én szerintem egyrészt emiatt sem tud háttérbe szorulni a Wii mint platform, másrészt azért sem, mert ugye eléggé kötik át az új konzolra, úgyhogy én azt prognosztizálom, hogy lesznek még Wii játékok jövőre is, sőt, még szerintem az elkövetkező jó pár évben. És azért is, mert ugye most a 3DS megjelenésénél a DS-t sem hanyagolták, tehát a DS konzol családot most így hívjuk, a DS Lite-tól a DSi XL-ig. És ugye most is hoztam nektek két DS játékot, ami nemrég jelent meg tesztelésre, úgyhogy... És nem is rosszakat. Ugye most fog jönni a Professor Layton nem sokára, a 25-én, ami DS-re jelent meg, ugye azt pletyozták, hogy esetleg 3DS-re jönne, de szerintem, hogyha ebből indulunk ki, akkor én szerintem mindenképpen van a Wii-nek még jövője, és főleg most, hogy a várva-várt Zelda végre megjelent rá. Igen, meg hát Európa ilyen szempontból viszonylag szerencsés helyzetben van. Hát igen, Xenoblade az már megjelent, meg még jó sok japán játék van, ami konkrétan JRPG, az még jön a Last Story is, meg a Pandora's Tower is. Igen, ezt el is felejtettem mondani, hogy rengeteg olyan japán játék van, amit még várhatunk, hogy átjön Európába. Úgyhogy mindenképpen ez a másik. Úgyhogy szerintem nem kell még temetni. Picit szürreálisnak is érzem ezt a szituációt. Pár évvel ezelőtt még a európai játékosok nagyon sírtak, hogy gyakorlatilag JRPG fronton hanyagolva vagyunk, meg mi vagyunk a harmadikok, de valamikor elpattant egy húr, és egy európai JRPG sikeresebb lett, mint egy amerikai, és azóta a Nintendo Európa szépen hozzáállt a címeket Last Story-val. Én nagyon örülök, hogyha meg fog jelenni, úgyhogy még jövőre mindenképp jönni fog. Szerintem legalább 3 Wii-s JRPG, ami jó. Meg talán utána is. És hát DS-en is ugyanez van, ugye DS-re is rengeteg olyan játék jelent meg Japánban, amit még nem hoztak át, ilyen például ez a Professor Layton is, ami eredetileg ugye Japánban talán már egy vagy akár még, lehet, hogy kicsit régebben is kin van már a piacon, tehát még azért DS-re is tényleg én is várok még egy-két olyan címet, amit esetleg majd a japániai változatból átrángatnak majd itt európai verzióba. Igen, ezt mindenképpen megerősíthetem, hogy a DS-nél ez 100%, és ahogy említettétek, tehát már be vannak jelentve játékok 2012-re a Wii-re. Ugye még nem tudjuk, hogy a Wii U konkrétan 2012-n belül mikor fog megjelenni. Nyilván nem az első negyed évben, mert arról már tudnánk. Úgyhogy én szerintem először ezt így párhuzamosan, és utána még szerintem biztos lesz támogatás rá. Szerintem is egyébként egy darabig arra lehet számítani, hogy a Wii U meg a Wii párhuzamos támogatást kap. Tehát ott a Dragon Quest 10 is, amit ugye pár hónap jelentettek be, az is mindkét platformra meg fog jelenni, úgyhogy szerintem is egy darabig valamilyen szinten fog párhuzamosan futni a két platform. Akkor ebben egyetértünk, én úgy érzem. Láthatóan egyetértünk benne. A kicsit más téma, nem is kicsit más téma, amiről itt már tulajdonképpen egy másfél hónapja szeretnénk valamilyen formában beszélni. Most itt van az alkalom, hogy beszéljünk róla, az a ti online jelenlétetek, vagy webes jelenlétetek, amiben van köztünk egy kapcsolódási pont. Igen, hát a Nintendo.hu története az ugye tavalyra datálódik, onnan indul. Előtte ugyanis nem volt hivatalos magyar nyelvű tartalom a Nintendo-ról. Voltak ugye fansájtok, az újságírók is foglalkoztak vele. És amikor én ide kerültem, akkor ez volt az első úgymond küldetésem, hogy ezzel kezdjek valamit, és ennek az első lépése ez a blog, aminek igazából az a célja, hogy, hogy egy kicsit a hivatalos sajtóközleményeken keresztül, egy kicsit kiegészítve plusz információkkal így hivatalos tájékoztatást tudjunk adni, és egy blog erre nagyon jó keretet tudott adni első körben. Természetesen ahhoz, hogy egy rendes márka szájtot, tehát egy klasszikus Nintendo oldalt létrehozzunk, ahhoz a Nintendónak nem is anyagi, de nagyon nagy támogatására van szükségünk, meg engedélyére, meg mindenre, és ezek a malmok nagyon-nagyon lassan őrülnek. De 2012-re ez a tervünk, tehát a magyar képviseletnek a terve, hogy egy márka szájtot létrehozzunk, és hát nagyon dolgozunk rajta. Még nem tudok sajnos pontos dátumokat és koncepciót feltárni, de reményeim szerint ez jövőre legkésőbb a Wii U megjelenésével meg tud valósulni. És hát remélem, hogy ebben számíthatunk majd a rajongók támogatására is, tehát hogyha esetleg bárkinek bármilyen ötlete, javaslata, nem tudom, gondolata lenne ezzel kapcsolatban, azt nagyon szívesen fogadjuk, úgyhogy lehet akár rajtatok keresztül kommentben bárhogy ezt jelezni. Mert csak azért is bátorítjuk arra olvasóinkat, meg a hallgatóinkat, hogy nézzenek rá a Nintendo.hu-ra, mert hát október 1-e óta azt a Gamer 365 szerkesztősége csinálja tartalmilag azt az oldalt. Így van. És itt a kapcsolódási pont a két dolog között. Úgyhogy nézzétek meg a Nintendo.hu-t, és ott is lehet kommentelni egyébként, de akár a Gameren, a Nintendo fórumban, vagy a Facebook oldalon, a Nintendo Facebook oldalán, Magyar Nintendo Facebook oldalon, ott is nyugodtan véleményt lehet nyilvánítani. Így van, mindenképpen várjuk a hozzászólásokat, hiszen olyan kommunikációt szeretnénk folytatni a rajongókkal, ami olyan információkat átadni, amit érdekli őket. Tehát nyilván innentől szívesen fogadjuk, és majd én is örülök, hogy most olyanok kezében van a tartalomszolgáltatás része, akik nem csak hogy újságírás szempontból értenek hozzá, hanem szeretik is a Nintendót, és ez jó ilyen emberekkel dolgozni. Köszönjük, és én is szeretnék mindenkit bátorítani arra, hogy nézzetek át. Nagyon sok olyan apróság és érdekesség kerül föl, ami egyébként nem feltétlen a jelenlegi formában a mostani gameren nem biztos, hogy elfér ugye a napi pörgések és a napi hírek mellett, de tényleg olyan információkat, akár a Nintendo Facebookon is, olyan videókat, olyan trélereket és olyan apróságokat teszünk ki, amit érdemes lehet figyelni, és érdemes lehet a Gamer 365-ön túl is érdeklődés és tájékozódás szinten a Nintendo.hu-ról megtudni. Jellemzően arról van szó, hogy de ezt majd ti is látni fogjátok, hogy és nem csak a Gamer 365-ről van szó, hanem szerintem általában a magyar netről, sőt, talán még tágabb formában is. Tehát amit két mondatban olvasnál egy átlagos multiplatform szájton, arról ott jóval, jóval, jóval több információt, jóval több képet, videót, és hát egészen részletes, tehát itt, amiket oda kiszoktunk tenni, a gameren néha cikk lenne, olyan mélységű. Így van, tehát például aki Zelda rajongó volt, és ugye nem adott magának egy olyan határt, hogy én már pedig nem nézek Zelda információkat, ez a Nintendo.hu-ról olyan dolgokat tudhatott meg, amiket egyébként úgy nem híreztek ki a gamer oldalak, tehát ilyen egészen a tárgyak szintjéig, az új helyszínek, új tárgyak, ezekről ilyen szinte már az utóbbi időben napi szinten írtunk arról, hogy milyen apróságok és finomságok lesznek az új Zeldában, és hát gondolom ez a trend, ez a minden egyes nagy cím előtt és minden egyes fontos megjelenés előtt aktuális lesz, tehát kvázi ilyen akár mini előzetesekként felfogható információmorzsákat is szórtunk szét a Zelda rajongók nagy örömére, úgyhogy nézzetek minket, meg a Nintendo.hu-t is. Plusz még kiemelném, a Ivata kérdez dolgokat, mint abból is láttunk volna ott, ami azért nagyon jó, mert nem sokan, vagy nem mindenki van úgy angolul esetleg, hogy egy ilyen interjút elolvasson, megnézzen, és azért nagyon érdekes dolgok. Így van, tehát azt azért tudni kell, hogy az Ivata Asks teljes hang és szöveganyagát azért, vagy a teljes anyagát, bocsánat, nem szoktuk azért lefordítani, de lényeget néha összeszedjük, ha bulvárosabb dolgokat is szoktunk néha írogatni. Én még annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy szerencsére ugyan még nem vagyunk annyira sokan a Facebook oldalon, de aki viszont ott van, az aktív. És én nem tudom közülük hányan hallgatják, de én nagyon szeretném ezt megköszönni, ezt az aktivitást, hogy ők is kiteszik a, nem tudom, ahogy játszanak a játékkal, a gyűjteményükről képet, hogy láttam ezt, ilyet lehet majd itthon is kapni, vagy fú, ez a gépcsomag, ez mit is tartalmaz, az igyekszünk rá válaszolni, tehát amit ott válaszolunk, mint Nintendo Magyarország kommentként, az teljesen hivatalos információnak számít, tehát ott nyugodtan lehet kérdezni tőlünk, egymással is ismerkedni, tehát friendkódokat is cseréltek ott a rajongók, úgyhogy tényleg úgy érezzük, hogy egy kicsit ilyen közösséget próbálunk építeni, és azért választottuk ezeket az eszközöket első körben, mert egy blog, a Facebook, a Twitter, az pont alkalmas arra, hogy ilyen közösségépítésbe kezdjünk, és én úgy gondolom, hogy azért van egy elég kemény magnak számító Nintendo rajongótábor Magyarországon, akik szerintem szeretnének is beszélgetni egymással, és ugye ott a gameren a Wii Vigadó, amiben ugye ezért ez eléggé zajlik is. Úgyhogy ebbe vonnánk bele azokat is, akik kevésbé a hardcore vonalat képviselik. Szerintem a vigadós srácok el fognak csöppenni örömükbe, hogy így ilyen szépen megszólítottad őket, úgyhogy... Én olvasom azt a forumot. Igen, egyébként ezt néha nem szokták feltételezni, hogy ezeket a... Pedig a tudtommal az összes nagy topikot, tehát az összes platform topikot olvassa, hát a... éppen a géphez valamilyen szinten kapcsolódó magyar forgalmazó. Ó, hát ezt nekünk muszáj és öröm egyszerre, tehát. Így van. De nem, az ott szerintem egyébként még ti jártatok a legjobban. Mert nem. Ottani közönség az egy tényleg egy hithű jó hardcore közön, de tényleg most ezt nem negatív szempontból mondom, tehát ők általában tényleg rajongók a másik két platformnál, ott néha a saját házuk tájára is oda hát, dobnak néha... valamit. Tehát... Nem, hát nyilván tehát azért valamennyire képbe kell lennünk ezt ugye a kedves kollégák nevében is mondhatom, akik a Microsoft meg a PlayStation körül ügyködnek. Tehát anélkül, hogy nem követnéd nyomon minimális szinten legalább a rajongók, felhasználók, vásárlók, hívjuk őket bárhogy aktivitásait, akkor nem igazán tudod, hogy milyen igényeket támasztanak ők a hazai képviseletekkel szemben, hogy mire vágynak, és általában ugye ezek a hangadóbb, vagy többet kommentelő, levelet író, telefonáló emberek általában azért valamennyire képviselik a teljes rajongótábor per vásárlóknak a körét, tehát érdemes rájuk hallgatni, tehát szerintem buta lenne az a marketinges, aki ezt nem figyelné, de ezt mindegyik figyeli, ne, Vackó, ne, ne integyel. Nagy kérdés. Próbáljunk belenézni azokba a kérdésekbe, amiket kaptál, vagy ezt hagyjuk inkább a végére, és itt térjünk át a mi podcastünknek az ilyen szokásosabb, a hónap ilyen lényegesebb témáit feldolgozó részére. Szerintem csináljuk az utóbbit, jó? És a kérdésekből a végén válogatunk. Jó, rendben. Na most a havi témáink között van mindenféle. Van olyan, ami nem Nintendós abszolút. De majd beleszólsz, ha akarsz. Ha meg nem, akkor nem. Te ismersz, hogy mindenből vele szeretek szólni. De abszolút, tulajdonképpen mindegyik, meg direkt kerestem olyat, amit szerintem. Jó, de kedves vagy. Csak neked, csak most csak neked, de népszerű is volt, mert most ugye aki így figyelemmel követi, hogy így az oldal layoutjában mit változtatunk, meg mit nem, az így láthatta az elmúlt 1-2-3 hónapban, vagy talán többen is, és hát talán még hírt is írtunk róla, hogy ami így nagyobb érdeklődéset a számot, az kap egy nagy képet, és kiemeljük, és örülünk neki, hogy sok van. Tehát így sok, múltkor néztük, hogy 10 vagy 11 volt a fő oldalon. Tehát tök jó, hogy ennyi van belőle, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy könnyebb kiválogatni azokat a témákat, amik mi is beszélünk, mert ami titeket érdekel, az kell, hogy minket is érdekeljen, és minket is érdekel. A leginkább, ami gyakorlatilag nem tudott 100 komment alá menni a téma, bármikor került elő, sőt, valamelyik inkább már a 200-at nyaldosta, azok a Next Gen pletykák, ez a legjobb időszak, tehát már nagyon örültünk neki, hogy elindult, és nagyon vártuk. Itt a generációváltás, és ugye a Wii U az egyetlen, amiről tudunk egy majdnem biztos időpontot, mint 2012 valamikor, ez azért már valami. Hát igen, de tudod, hogy a dátumokra az a legjellemzőbb, hogy bármikor eltolhatják. Lásd Diablo 3, ami így van, és hasonlók. Hát azért, de a Nintendo az nem a Blizzard. Nem, tehát hogy valóban így van. Tehát a Wii U-ról tudunk biztosan, hogy jön, és hogy megjelenik. A többiről meg valóban csak pletykák vannak. Én is érdeklődéssel várom, hogy milyen konkurensekkel fogunk szembenézni. A pletykák alapján nyilván nem lehet nyilatkozni, de szerintem pont az a lényeg, hogy elindultak a találgatások, elindultak a vágyak, nem tudom, megnevezései, hogy ki milyen, nem tudom, manifestálódjon a 3D, és repüljön az arcunkba, és közben meg az agyunkba, nem tudom, agyhullámok. De ez jót teszem a fejlesztésnek, mert ugye nyilvánvalóan a Wii U-t is még ezerrel hegesztik, hogy majd a végleges verziójával 2012-ben találkozzunk. Tehát nyilván ez pörgeti az összes platformot, hogy a legjobbat hozzák ki magukból. Majd meglátjuk, hogy mind az Xbox-nak, mind a PS3-nak mi lesz az a nagy durranás, amivel kijönnek. Hát érdeklődő várom én is. Lesznek ilyen kérdések, amit nem is nagyon teszünk fel, hogy Wii U hány gigara, mekkora, stb. Ezekre már csak ezért sem lehet most válaszolni, mert elképzelhetőnek tartom, hogy még... Én szerintem, és ez szintén nem hivatalos, még nem véglegesek ezek a dolgok. Tehát amit az E3-on bemutattak, ugye a eléggé vegyesen fogadott sajtótájékoztatón, az tényleg egy ilyen valami ilyesmi szeretnénk, és igazándiból ott is megint a kontroller volt ugye a fókuszban, tehát hogy a játék mód milyen lesz, és ez nagyon Nintendós, hogy nem arról beszélünk, hogy milyen lesz a vas, meg mekkora felbontás, meg milyen grafika, meg milyen technológia, meg tényleg, hogy a merevlemezés, a nem tudom micsoda, hanem hogy így fogsz vele játszani. És szerintem ez nem fog megváltozni. Tehát az utolsó percben fogjuk megtudni a gépnek a specifikációit. Egészen addig arról fogunk beszélni, hogy erre vajon milyen játékok fognak kijönni, ezzel majd hogy kell játszani, hogy ezt hogy tudom a Wii-s kontrollemmel összeharmonizálni, hogy egy ilyen kontrollert használ-e vagy kettőt. És az utolsó percig csak erről lesz szó, én ebben majdnem biztos vagyok. Ez egyébként jellemző a Nintendo-ra. A Wii megjelenési előtt hónapokban még találgatták, hogy hologram meg. Kilép a virtuális valóság, mert hogy nem tudtunk semmit. Egyébként szerintem nem véletlen, hogy a Nintendo bejelentette azt, hogy jövő évi E3-on lesz a relaunch, és hát gyakorlatilag újra bemutatják a nagy közönségnek, mert még ők is sokat tudnak abban nyerni, hogyha mondjuk kiderül egy-két információ a 360-ból, vagyis a 720-ból, meg a PS4-ből, mert esetleg arra a szempontra jó lenne, hogyha beállna a három cég, hogy azért valamilyen szintű multiplatform megoldás az mind a három gépnél legyen, mert most is van. Mert például a új Call of Duty is kijött Wii-re, csak ahhoz tényleg egy külön stúdiót kell létrehozni, hogy SD-ben létrehozni. Szerintem ebből következő igen, generációban közelebb lesz ez a három egymáshoz. Igen, ugye mindig más fejlesztette a Wii-s címet, mint az összes többit, és ez nagyon meg is látszott. Egyébként sokszor, tehát láttam én olyan multiplatform címet, aminek mondjuk a DS változata egész jól sikerült, mert éppen egy olyan stúdiónak adták oda, aki értette a dolgát, és odafigyelt rá. És én nagyon sajnálom, hogy ebben a multiplatform dologban így eléggé háttérbe szorult a Wii. Magyarországon például nagyon-nagyon kevéssé támogatott ugye ezeknek a szoft, tehát nagyon nehéz beszerezni ezeket a játékokat Wii-re. És amennyiben a Wii U is ugye közelít esetlegesen ezekhez a iparági szabványokhoz jobban, mint korábban, mert ugye a Wii totál hátat fordított az egésznek, akkor miért ne? Tehát ez szerintem a játékosoknak nagyon nagy igénye. Hát ugye a pletykák azok arról szólnak, így mostanában legalábbis, hogy ha 2012-ben jön a Wii U, akkor legalábbis 2012-ben az ellenfel az elképzelhető, hogy az Xbox lesz. Ugye ez a jelenlegi nagy pletyka, ami azért nagy pletyka, mert amikor az Edge hozza, akkor ott valószínűleg nem teljesen a levegőben beszélnek. Sosem, szerintem. Ne, azért én abban annyira még nem vagyok biztos. Igen, meg így érdekes volt megfigyelni, hogy kezdetben azért nem innen indultunk, tehát inkább 2013-ról volt szó. Aztán, ahogy így komolyodtak a források, egyre inkább mentünk a 2012 fele. Most meg már mindenki erről beszél, hogy egy év múlva már jött az új Xbox. Én egyébként nem feltétlen gondolom úgy, hogy a Wii U az a következő generáció multiplatform mosodásához fog igazodni. Én szerintem a Wii U-nál megint arra fognak rámenni, hogy egy olcsóbb, könnyebben előállítható, egy kicsit régebbi technológián alapuló dolog legyen, amire szépen sorba ki lehet majd hozni a jelenlegi PS3 és Xbox 360 generáció multiplatform játékainak esetleg egy 1080p-s felújítását, egy Game of the Year Edition-t, egy olyan változatot, ami minden plusz megtalálható. Tehát szerintem 7 és 8 év után 6 és 7 év után, bocsánat, nem fogják megengedni sem a Microsoft, sem a Sony azt, hogy a technológiai versenybe úgy ne szálljanak bele, hogy megint valami állejtő technológiai feature-t bedobjanak. Én ezt így gondolom. Itt lehet, vannak, akik nem értenek ezzel egyet. Én várom azt a nagy dobást a processzor vagy videókártya technológiában, ami a mostani szint fölé fogja egy picit dobni a következő generáció két nagy konzolját. Itt én legalábbis nem látom azt, hogy egy Blu-raynek milyen utódja van, szerintem nem lesz új diszk, ami 150 gigabájtot fog tartalmazni. Lesz benne 10-szer annyira, mint a mostani gépekben, és én kitartok amellett, hogy valami olyasmi proci lesz, ami egy kicsit fölé helyezi a mostani PC-s piacnak. De bocsánat, fog ez annyival többet adni, hogy ezt a rengeteg fejlesztést megérje? Tehát érted, tehát most már grafikai szinten egy idő után nem ad akkora pluszt, hogy mennyire szép, vagy mennyire gyors akár, vagy én, bármi. Én ismerőstől azt hallottam, aki egy egyetemi berkeken belül mozog, hogy mindig az a probléma a játékok fejlesztésénél és generációváltásnál, hogy mindenből többet és többet rakjanak bele, és mert nagyon sokszor halljuk azokat a nyilatkozatokat, hogy fú, már nagyon elértük a gépeknek a határát, és milyen jó lenne, ha 4-szer ennyi lenne abból, meg 8-szor annyi lenne ebből, és ugyanezt hallottam technológiai oldalról, amikor mondjuk a PS2, PS3-ra váltott, hogy mennyivel több árnyék, mennyivel több objektum, mennyivel több fizika, és hogy hát nem lesz olyan nagy ez a grafikai ugrás, és az elején tényleg nem volt. Tehát az első Olden nagyon, nagyon mondogatja, azért a nyitó címeknél nagyon sokszor hallottuk, hogy ez mit tudom én, PS2 vagy Xbox grafika HD-re húzva. Az ilyen generációváltás elejét, azon kívül, hogy megjelentek a bump mappek a karaktereken, nem tudom ti ezzel hogy vagytok, én ezt nagyon sokszor hallottam, olvastam, láttam, fórumokon visszaláttam. Oden mondjad, hogyha... Ezek ilyen nagyon erős túlzások szerintem. Mármint, hogyha valakinek ilyen véleménye van a nyitó címekről akár, hogy ez ilyen PS2 HD-re húzva, azok általában nagyon erős túlzások voltak, amikor nincs lehetőség az adott embernek megnézni az adott PS2 játékot HD-re húzva, mert az nem így néz ki. Oké, ez rendben is van. Tudjuk is, hogy nem így néz ki, tudjuk is, hogy sokkal több az object, de meg sokkal több részlet, meg detail van ezekben a játékokban. Én azt várom egyébként a következő generációtól is, hogy ez a teljesítmény megsokszorozás, ami majd itt remélhetőleg fel fog bukkanni. Ez ugyanahhoz fog elvezetni, hogy megint annyival több mindent fogunk látni a játékokban, ami miatt azt fogjuk mondani, hogy igen, ez megint egy szint, és ehhez viszont kell a hardware, meg kellenek a hardveres újítások, és én ebben valami olyan trükköt várok. Hát most tudjuk azt, hogy az Unreal 3 Engine, ez a Samaritan demo, ez az, ami egy... Csaj, röviden közbevágva, ugye sokszor szoktuk a NeoGAF-et, mint fórumot, jó fórum, ebbe egyetértünk. Ebből a konkrét Xbox 2012 pletykából lett egy szokásosan 1 millió hozzászólásos topik. Az első hozzászólások egyike, és így félig meddig egyet is értek vele a 2012-es megjelenések kapcsolatban, hogy viszlát Unreal 3 demo. Ha megnézed, hogy a jelenlegi, hogy egy a Xbox 360 2005-ben, vagy a PS3 2006-ban az milyen GPU-t kapott, azok létező, és nem is high-end PC-s GPU-kat kaptak. Sok persze, ott lehet optimalizálni, meg sok minden történhet, de az Unreal 3 tech demo, az 3 high-end GPU-n futott. Az pedig nem reális. Pont ezt akartam mondani egyébként, hogy ha ez jövőre meg fog jelenni, és egyébként ez nem pápá, Samaritán, hanem tényleg ez a Samaritán demo, vagy ez az Unreal demo futni fog, akkor ott egy olyan technológiai bravúrt kell nekik bevinni a rendszerbe, amit ugye azt a három, nem tudom milyen Crossfire-be, vagy akármibe berakott Uber GPU-t, ugye egy chipre, vagy legalábbis egy szilícium lapkára kell majd nekik megoldani. De én viszont megmondom őszintén, ezt várom, hogy ez lesz a következő generációban. Az a baj, hogy a mostani generáció tanulságai azt mutatják, hogy ez nem olyan fontos, és nem azon fog múlni, hanem az a lényeg a konzolgyártók számára, hogy olyan áron tudják kiadni a megjelenéskor a konzolt, amennyire meg is veszik. Kiderült, hogy az $599 dolláros PS3 bukás volt, mint ahogy a 499 dolláros 360 sem úgy indult, ahogy mindenki feltétlenül akarta volna. Szerintem nem tehetik meg, hogy 400 dollárnál több legyen a nyitóár az új konzoloknál, és ez jól mutatja a Sony a PS Vitával is, ami tényleg egy olyan árcédulával indul, amit mindenkit megdöbbentett, hogy milyen alacsony, mert ők is tanultak a saját hibájukból, és most már túllépett az egész ipar azon, hogy a technológiával adják el a konzolokat, mert a Wii sikere megmutatta, hogy ez elsősorban már nem erről szól. Egyet értek, és majd mondom is, hogy miért, de az, hogy a PS3 nyilvánvalóan nem úgy értettük, hogy bukás volt, hogy a végére megbukott a gép. Nem úgy indult az a gép, ahogy a PlayStation 2 utódjától akár én, akár te, akár szerintem bárki más elvárta. Tehát ott mindenki azt gondolta, hogy egy év alatt az Xboxot lenyomja a klozett aljára, Nintendo Max, bocsánat, de hát tudod, hogy mik voltak, tehát Nintendo-t beletapossák a földbe a PSP-vel, meg a PS3-mal, és hát ugyanaz lesz, mint a PS2-vel, hogy a két másik csóka elad 20 milliót, ők meg eladnak 150-et. És ugye nagyon nem ez lett. És én még hozzátennék valamit, és lehet, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy politikáról nem beszélünk soha. Válság van, így van, méghozzá nem is kicsi. Egy gazdasági világválságnak az Isten tudja, hogy már az alján vagy még a lefelé szálló ágában vagyunk, ahol az európai piacok jelenleg, hát csúnya szó, hogy összeomlani látszák, de nagy gazdaságok, olasz, spanyol, francia gazdaságok kerültek nagyon nehéz helyzetben. És bocsánat, csak beszéltek itt a nemzetközi trendekről, de ugye én ugye a magyar piacot figyelem elsősorban, meg ti is itt vagytok, és ti is itt vesztek játékot. Igazából Magyarországon ugye biztos nagyon jól tudjátok, hogy a PS2 a mai napig egy sikeres platform. Tehát a mai napig, most már azért nem annyira erőteljesen, de tavaly előtt, főleg amikor ugye a válság először bejött, és lehetett kapni pár tízezer forintért egy PS2-t, nagyon-nagyon sokan vettek, és ugye rengeteg játék is volt még rá, nagyon sok akciót csináltak a boltok PS2-re, tehát azért mondom, hogy sokszor tényleg nem a technológia viszi el ezt a dolgot, hanem az ár-érték arány, az, hogy oké, ezzel én is tudok játszani, meg a gyerek is, meg anyu is odaül, és nem kiabál velünk, hogy miért játszunk, és még meg is tudjuk fizetni, és befér a családi kasszába, főleg így karácsony előtt. Tehát én szerintem, főleg Magyarországon, ami nagyon-nagyon árérzékeny piac, de most már Európára is igencsak mondhatjuk ezt, hogy nagyon árérzékeny. És itt megemlíteném ugye a Nintendo 3DS árcsökkenést is, hogy ugye mindenki csodálkozott, hogy ilyen korán ugye lement az ára, és megindult, Magyarországon is megindult. Persze számokat nem mondhatok, de egyértelműen látjuk, hogy amióta lement az ára, nagyon sokan nem vették meg 60-70 ezer forintért, 40-50 ezerért már inkább megveszik. Tehát szerintem olyan 40 ezer forint körül van egyébként az a lélektani határ, ami alatt gyakorlatilag a viszik, mint a cukrot jellemezhetjük a konzoleladásokat, és a fölött pedig ugye minél közelebb van ez a 40 ezer forinthoz, annál jobban mennek. Tehát én szerintem, hogyha ezt így meg tudják találni ezt a balanszot, mind a Microsoft, mind a Sony, mind a Nintendo, akkor tud sikeres lenni egy új konzol, különben nem. De ez az én személyes véleményem. És még a Mackó dolgára visszatérve, azt akarom hozzátenni ehhez a történethez, hogy én úgy látom, hogy nem csak, amit az előbb elmondtál, hardveres árak, hanem hogy az egész szoftver piac arra van beállva, hogy egy olyan tranzícióra van szükség, amikor átmenjünk erre a generációból a másikba, ami a legkevésbé fájdalommentes. Tehát minden engine-nek működnie kell. Ezt egyébként nagyon sokan nyilatkozták is, hogy az engine, amiket most felhúztak HD-re, gyakorlatilag next gen ready. Ezt a DICE-tól kezdve, a Epic-en át mindenki megmondta, ha most azt mondják, hogy jön egy új konzol, akkor átpipálnak egy gombot, és az RG 3-as játékok azok menni fognak, mert menniük kell. Nem tudom elképzelni azt, hogy ezek a kiadók, akik most egy-egy játéknál egy millió múlik az, hogy bukás a játék, vagy siker, azok most szándékosan átállnak egy olyan konzolgenerációra, ahol megint kisebb lesz a felhasználóbázis, több a fejlesztési költség, a Mackónak igaza van, és ilyen über grafikai feature-ök lesznek, meg új grafikusokat kell felvenni, meg extra asszeteket kell csinálni, ezt nem hiszem. Tehát egyszerűen sokkal nagyobb kockázatot ma szerintem az EA meg az Activision tud csak bevállalni. Ők ketten pedig nem elegek ahhoz, hogy egy konzolgenerációt megugorjunk. És szerintem mindenkinek előnyei és érdeke az, hogy minél kevésbé legyen látványos az ugrás. az a része, hogy mennyi költség nekik játékot fejleszteni. Mert akármennyire szépek a játékok, sokkal többe fog kerülni megcsinálni őket, akárhogy nézem. Jó, én egy kicsit akkor módosítok az előző kijelentésemen, és próbálom egy kicsit más irányba terelni a dolgot, mégis előző állításomat próbálom megtartani. Tehát szerintem valamilyen technológiai ugrás így vagy úgy lesz a következő konzolokban, vagy valami olyan technológiai ötlet, ami túlmutat ezeken a dolgokon, és szerintem nyers teljesítményben is kell előrébb haladni, hiszen alapvetően a szórakoztató elektronika az egy olyan dolog, ami húzza előre a számítástechnikát és a hozzátartozó dolgokat. Tehát lehet, hogy világszinten válság van, de azért a cégek részéről megvan annak az igénye, a Cell processzor, ami ugye annak idején egy nagyon-nagyon hűde Uber feature volt, az alapvetően nem csak a PlayStation 3-ba készült el, hanem ugye szerverekbe és különböző ipari alkalmazásokba használták ezt, és igazából én a szórakoztató elektronika fejlődését ezt sose választanám ketté, mondjuk az ipari, katonai, akármilyen komolyabb fejlesztésektől, és viszont azokon az oldalakon ez a fejlődés, ez nem áll meg, illetve ez nem csökken a válsággal. Nyilván vannak visszatartó erők ott is, de hogy az igény megvan erre, és én ezzel kiegészülve is várom azt, hogy a következő konzolgenerációban legyen megint valami olyan feature. Lehet, hogy nem olyan nagyon über brutális számokról fogunk beszélni mondjuk a Cell esetében, de valamilyen innovációt én várok. És ugyanakkor a PC-knél ott, tehát a PC piacon azért megvolt az utóbbi időben ez a fejlődés, de ugye mint beszéltük, 3 videókártya kell ahhoz, hogy ezt a demót futtassák. Én már valamilyen szintű technikai ugrásnak fogom azt is elképzelni, vagy már azt elfogadom, hogyha ezt a 3 videókártyát megvalósítják mondjuk egy processzoron. Tehát én már ezt úgy fogom értelmezni, mint egy... De és én ezt értem, hogy mit mondasz, csak itt a konkrétan, és nem akarok leragadni az Unreal demónál, de ha ezt a 3 kereskedelmi szinten jelenleg ilyen 150 ezer forintért kapható kártyát ráteszik egy lapra, annak vajon mennyi lesz a bekerülési költsége 2012-ben? Hát ez olyan dolog, hogy... Ami jelenleg 500 000 forint. Ez olyan dolog, hogy vannak olyan eszközök, vagy olyan technológiák, amikor átlépnek egy bizonyos határt, vagy egy valamilyen innovációt behoznak mondjuk a gyártás technológiába, akkor hirtelen nagyon olcsóvá fog válni az, ami előtte nagyon drága volt. Ezt is elfogadom. És ezeknek az innovációknak a váltása, vagy ezekhez, tehát a konzolgenerációknál mindig volt valamilyen kis technológiai innováció. Például elképzelted előtte, hogy 7 processzor mag van egy akármin kereskedő commerce termékbe? Cell processzor, azóta se nagyon. Igen. És az is annak idején, az is annak idején egy valamilyen innováció volt. Tehát valami ilyesmire. Minden rendben van, és azt mondom, hogy a PS3-nál ennek megvolt az ára. Megvolt. Tehát az ára, ottani többszörös van. Innovációnak is beleértem ebbe a Blu-ray-t is, amit akkor ő tett. Annak súlyos ára volt, lényegében ugye egy akkor 800 és 900 dollár körüli bekerülési költség, azt hiszem ennyivel indult a PS3-nak a nagyobb változata, Sony egy 200 valahány dollár bukott rajta. Én azt mondom, hogy ha üzleti szempontból nézem, nagyon-nagyon-nagyon kételkedem abban, hogy egy következő generációban bárki is komoly bukást, pénzügyi bukást bevállalna azzal, hogy a gépe főleg az... most ebben a gazdasági helyzetben. Így van, tehát a Sony konkrétan veszteséges. Igen, én is pont ezt akartam mondani, hogy ha ezt a generációt nézzük, a Microsoft az Xbox-szal nemrég került oda, hogy nyereséges a komplett Xbox 360 biznisz, a PS3 a mai napig veszteséges, tehát ilyen fejlemények mellett bátorság kellett. És ez pont úgy vonatkozik az Xbox-ra is, tehát nem hinném, hogy a Microsoft a jelenlegi gazdasági környezetben azt mondaná, hogy oké, vállaljunk nagy kockázatokat. Lehet, hogy nagy kockázatokat vállalnak is, és aláhúzva nem azt gondolom, hogy nem lesz fejlődés. Lesz fejlődés. Lesz fejlődés, méghozzá viszonylag látványos fejlődés lesz, hiszen ha egymás mellé teszed, és bocsánat, hogy kb. 20-szor hozzuk elő ezt a témát, a Battlefield 3 jelenlegi konzolos és PC-s verzióit, és a PC-n ugye a high-end, vagy nem is annyira high-end, mert nem kell hozzá high-end PC, hanem az ultra minőségi beállításokat teszem, az mint a két különböző játék lenne. Amikor én ugye múlt alkalommal volt szó, hogy voltam Londonban egy rendezvényen, sok mindent láttam. Láttam ugye az új Hitment, és láttam az új Tomb Raider-t. Mind a kettő új motor. az egyik az a, azt hiszem, a Glacier 2, a másik meg a mit tudom én milyen engine a Tomb Raidernél, mind a kettőnél elhangzott az a szó, hogy scalable. Magyarán szólva az a két engine, az nem azért csinálták meg őket a generáció végén újra, hogy most akkor egy-egy játékot kiszolgáljon, hanem, hogy ahogy Olden mondta, 5 pontot kipipálva hirtelen abban úgymond next gen játék. És én is azt várom, hogy legyen valami. Én szerintem brutális nagy ugrás nem lesz, ugrás lesz. Különösen, hogy ugrás nagyon könnyen el lehet érni, például az olcsó RAM-mal, ugye, ami abszolút visszafogja, és némileg lezárva, illetve egy más irányba terelve, szerintem mi nem írtunk róla, hanem ezt utólag olvastam, volt nyáron valami Ubisoftos embernek nyilatkozata, hogy a következő generációs háború az nem a grafikában, hanem a mesterséges intelligencia frontján lesz megvívva. Írtunk róla? Elnézést, akkor én nálam maradt ki, vagy már elfelejtettem. Ugye nem én írtam, de azért nyugtassatok meg, köszönöm. Jó, oké, ennyire még nem hűltem meg. Legalább annyira nem értem, mert a mesterséges intelligencia az egy számításigényes terület, tehát a jó Isten tudja, mire gondolt ezzel. Igen, és ugyanez merült fel a mostani generációnak a váltásakor is, hogy több lesz a fizika, több lesz, sokkal jobb lesz a mesterséges intelligencia. Aztán ez vagy megvalósult, vagy nem, mert ahhoz, hogy egy jó mesterséges intelligenciát leprogramozzanak. Hát ugye a Halo 1 mesterséges intelligenciája az mai napig egy elég jó mesterséges intelligenciának mondható, és csomó játék van, ami még ezt a szintet sem éri el. Tehát ahhoz azért olyan kóderek is kellenek, és olyan fejlesztők, akik meg olyan fejlesztő környezet. Nem is feltétlenül a fejlesztői visszafogásról van itt szó egyébként szerintem, hanem például a Halo Reach-nek van egy közönsége, meg a Halo 3-nak, meg ennek a Halo-s játékonnak, akik imádják azt, hogy milyen jó az mesterséges intelligencia benne, de más játékok nem az, hogy ezt nem csinálják, hanem ezt a problémát, ezt átugorják, és szkriptelve jönnek az ellenfelek. Ott van a legsikeresebb a Call of Duty, vagy a Battlefield, ott bizony nem... Nincs a mesterséges intelligencia, mert nincs is rá szükség. Akkor miért foglalkozzanak vele? Tehát ez nem minden játékba kell gyakorlatilag, akármennyire is nézzük. Pont. Lezárjuk ezt a next gen témát, így van. Csomó fel van, most választanom kell belőle, és mindenképpen egyet akarok, tehát sőt kettőt akarok, mert itt vagy, és rám néz. Soha nem süthetem el ezeket így. Az egyik az, hogy mit szólsz ahhoz, hogy Mário nyeskutyákat öl? Na hát ezt vártam. Hát igazándiból meg vagyok döbbenve. Hát PETA, ugye a szokásos, nem is tudom, eléggé feltűnést keltő újabb ötletével állunk szemben, de nagyon vicces az a rajz, meg a grafika, ami konkrétan az új Super Mario-nak a dizájnja teljesen. Úgyhogy nem tudom, hogy mi van e mögött, vagy mennyire kapcsolódik a megjelenéshez, de... Nagyon-nagyon hebegszavogsz, és gyanús volt nekem az a prém, amit ott levettél, mielőtt megérkeztünk. Igen. Nem tudom. Én akár még először ránéztem, és azt mondom, hogy gerilla marketing. Tehát így... Bevallom őszintén, igen, tehát erre próbáltam itt utalni a hebegéssel, habogással, hogy én először azt hittem, hogy e mögött így valamilyen szinten a Nintendo van. De aztán így rájöttem, hogy de nem, hát ők ilyet nem. És azonnal jött volna ugye a csak reactively statement, és egyébként meg is érkezett utána, úgyhogy tényleg egyszerűen arról van szó, hogy ez egy újabb ilyen szenzációhajház PETA akció, amitől teljesen elhatárolódunk, mert természetesen semmi ilyesmire nem akarnak a Super Mario játékok buzdítani, még híresen ugye a nagyon aranyos, kedves Mario, aki megy és megmenti a hercegnőt sztorivonalon. Teknősöket, a kis aranyos teknősöket. Akkor ugyanígy beszélhetnénk a gombákról is. Igen, ezt hoztam volna elő, hogy hát az tehát azért sok mindent bele lehet ugye látni. Sokan földolgozták ezt a témát sokféleképpen. Tehát én igazándiból azt mondanám erre, hogy az első ránézésre nekem is annak tűnt, hogy ez valami marketing akció, mert nagyon, tehát így a megjelenés előtt 2 nappal nagyon fura volt, de igazándiból semmi hivatalos forrásban nem tudom ezt megerősíteni, sem cáfolni. Jó, a másik téma, ami viszont szerintem így egy fokkal komolyabb, és szerintem jóval érdekesebb, mint a PETA-nak a hülyesége, az a készült egy felmérés. Nem is felmérés, hanem kijöttek számok arról, hogy Amerikában idén a mobil játékoknak az összforgalma az a DS, PSP összesített forgalmát azt le fogja nyomni. Vagy ez, hogy paradigmaváltás van ezen a piacon, és hogy... Hát ezt nehéz is lenne letagadni, hogy paradigmaváltás van, vagy szóval nagy változások vannak. Igazándiból ugye már nagyon régóta temetik a kézi konzolokat, amióta ugye az okostelefonok megjelentek, de hát ugyanezen mentünk át a PC-vel, tehát azt is temetjük már azért. Én már nem tudom, 5 éve biztos. PC-t szerintem 9, ami 20 éve temetik, tehát... Igen, de hogy... Mert temetik azt már a PlayStation óta, tehát 15 éve biztosan temetik. Igen, igen. Úgyhogy én szerintem ez ugyanaz, hogy ugye a Nintendo 3DS is azért került bele ez a szemüveg nélküli 3D feature, mert ugye ezzel több mint egy mobiljáték, hiszen ott nem tudod ezt a látványt elérni, nincsenek még olyan telefonok, amik ezt a szemüveg nélküli 3D-t tudnák. Közben a Sony ugye hiába jön a PlayStation Vita, ugye dobott ki olyan Sony Ericsson telefont, ami konkrétan szétnyitható, és ott van alatt a játékirányító. Igazándiból én nekem a személyes véleményem az, hogy ezek nagyon jól megférnek olyan szempontból egymás mellett, hogy aki a telefonját nyomkodja a villamoson, az nem fog kézi konzolt venni, mert játszani akar. Aki pedig játékokat akar játszani, tehát rendesen nem ilyen lebutított irányítással, idézőjelbe lebutított, de szóval ilyen Angry Birds és hasonló jellegűnél komolyabb játékokat akar játszani, az fog áldozni arra, hogy ezt egy arra megfelelő platformon tegye. Nyilván azok, akiket a Nintendo bevont a videójátékokba, akik előtte nem játszottak, a mobiltelefonos játékok ugyanezt teszik most. Tehát van egy Tiny Wings nevezetű mobiljáték, amit játszok a telefonomon állandóan, mert azt tudom 3 percig is, amíg átszállok az egyik járműről a másikra, vagy ülök valaki mellett a dugóban. Közben pedig, hogyha végig akarok játszani egy Zeldát, akkor eszembe sem jutna, hogy ezt mobiltelefonon tegyem, nem is tehetem meg. És egyébként visszatérve még az ilyen érdekes Nintendo-s pletykákra, ami a Petáshoz hasonló, volt egy olyan pletyka, hogy Super Mario játék jön iPhone-ra, ami igazából csak arról szólt, hogy csináltak valami appot, amivel reklámoztak valamit, de rögtön jöttek el, hogy hú, hogy ez milyen jó lenne, és milyen jó lehetne játszani telefonon. És ha az irányítását nézed, akkor igazándiból nem túl bonyolult egy Super Mario játékot irányítani, ami ugye alapvetően egy platformjáték. Tehát még akár el is lehetne képzelni, de a Nintendo nagyon ragaszkodik, hogy a saját platformjaira készülnek csak ezek a játékok például. És nagyon sok játékot, autós játékot, ilyen bonyolultabb irányítás igénylő játékot nem is tudsz ilyen érintő kijelzős telefonokon, vagy akár egy iPad-en feltétlenül játszani. Még azt a, mi is a neve annak, az a ninjás játék, amivel az ujjaddal szét kell vagdosnod mindent. Fruit Ninja, na. Tehát például azzal tök jól el lehet szórakozni egy fél órát. És ad játékélményt, jól néz ki, tök jó ötlet van benne. Én is játszom vele, te is, mindenki, de attól az még nem adja ugyanazt a hosszadalmasabb, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát mélyebb ilyen videójáték élményt sosem fogja adni szerintem. Pont a Neo Geo-en volt ez a Angry Birds-ös, nagyon talán 1 milliárdot értek el letöltésre, vagy 500 milliót, és ez ilyen hatalmas szám volt, és akkor ott volt egy ilyen nagyobb vitám nekem is egy-két emberrel, aki jött, hogy hát akkor most eljött az idő, és a nagy konzolos fejlesztőknek most át kell gondolni az egész életüket, mert most bele kell gondolni, hogy 500 millió ember játszik X percen át, vagy hogy akármennyien játszanak, és akkor így mondtam neki, hogy figyelj, lehet, hogy 500 millió ember játszik vele, de nem egy olyan szintű dedikáció. Ha most valaki megvesz egy darab Modern Warfare 3-at, az pontosan 40 darab dedikált Angry Birds-nek felel meg a pénzügyi befektetésben is, meg az az idő, amit ő beletesz. Tehát amíg van egy piac, ami nagyobb falatú, meg nagyobb étvágyú játékosokat lát el rendes kajával, addig nem kell ezen. Tehát ilyen alapon aggódhatnának a fejlesztők amiatt, hogy van a Coca-Cola biznisz, és nagyon sok kólát adnak el minden nap. Hát ha abban mennének bele, iszonyat pénzeket csinálhatnának. De bocsánat, hát ez... Meg. Ilyen piacok mindig vannak. Ide tartozik az is, hogy ugye a Facebook játékok az volt a másik, ami ugyanez volt, és igazándiból azt nagyon sokszor elfelejtik ezek a tanulmányok megemlíteni, hogy ezekkel a játékokkal letölti az ember, játszik vele 10 percet, és te nagyon sokszor nem veszi elő újra. Vagy mondjuk nagyon sokáig, mitem pár hétig őrülten beleveti magát a Farmville-be, utána ott rohad meg a zöldség a farmon, mert nem megy vissza. Tehát itt nagyon sok olyan aspektus van, amit ilyenkor meg lehet vizsgálni, attól függően, hogy melyiket emeled ki, más lesz az eredmény. Igazándiból szerintem azt kell megtalálni, hogy ki a célközönsége most a kézi konzoloknak, ki az, aki erre fog áldozni, ő mennyi pénzt fog áldozni, tehát ez is fontos, hogy hogy árazzuk be, ugye volt a 3DS-nél is ez az árcsökkentés, stb. Tehát meg kell találni azt a pontot, amennyiért el lehet ezeket adni, és hogy arra milyen játékokat érdemes csinálni. Tehát például nem biztos, hogy akár egy Tetris játék, vagy akár egy Mahjong, az most már egy Nintendo 3DS-en lesz a legsikeresebb, mint hogy volt, ugye a Nintendo DS pont erről szólt, hogy ezek a játékok voltak őrülten sikeresek rajta, meg a mindenféle keresztrejtvénytől elkezd, igen, úgyhogy szerintem ez fog megfordulni ilyen szempontból, hogy most már másfajta játékok fognak kézi konzolra kerülni, és mások a telefonra is. Aki telefonon játszik, az úgyse fog ilyen kézikonzolos, hogy mondjam, bonyolultabb vagy mélyebb játékokkal játszani. Aztán majd később lehet, hogy de mégis. Én egy olyan oldalról két szempontból fognám meg ezt az egész témát. Az egyik dolog az, hogy beszéltünk ugye már podcast keretein belül is arról, hogy fú, ez a játék, ez így öregedett, az a játék, ez úgy öregedett, és az utóbbi évek kézikonzoljai, kezdve mondjuk a Game Boy Advance-től, ezek arról szóltak, hogy egy vagy két generációt visszamentek az időben, és az azoknak a generációknak a sikeres stílusait és játékait elevenítették fel újra. És már lehet, hogy mondjuk a Game Boy Advance idejében valaki nem ült volna le a tévé elé Super Nintendozni, mert azt mondta volna, hogy fú, hát a tévé előtt tudok más jellegű játékokat is játszani. Kiderült az, hogy ezek a Super Nintendo játékok a maga 2-3 perces pályáival, a grafikai stílussal teljesen jól mennek kézi konzolra. Ugyanezt történt a DS-sel, egy kicsit visszaidézték a PlayStation korszakot, a Nintendo 64 korszakot, annak megfelelő szintű játékok jöttek ki. Ugyanez van most a 3DS-sel, és szerintem a PS Vita is hasonló lesz, hogy ott is meg fognak jelenni az ilyen, a PSP-től azért jóval fejlettebb, ugye valahol a PS2 generáció végi színvonalú játékok. Ezek azok a címek, amivel már nem biztos, hogy PS2-n vagy PS1-en akármilyen masinán leülni a tévé elé, hiszen már a tévé előtt az új Modern Warfare-t játszod, viszont ugye az ember azért szívesen nosztalgiázik, annak idején emulátoroztunk, visszanéztük ezeket a címeket, és ezek a kézi konzolok például ilyen nosztalgiázásnak, vagy hát akár tartalmas nosztalgiázásnak is egyfajta alternatíváját tudják mutatni. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg, hogy mindkettő gépnek megvolt az a, tehát mondjuk a mostani generációban a DS-nek és a PSP-nek, hogy amikor azok kijöttek, akkor a kezedbe fogtál egy 3D-s játékot. Mikor a PSP kijött, a kezedben széles képernyőn tudtál videót nézni, és majdnem PS2 színvonalú játékokat láttál. És ki fog jönni kijött már ugye a 3D-s, és 3D játékot látsz, majdnem vízszintű grafikát, hát már ugye a legutóbbi Sega játékok azok Wii átiratok voltak konkrétan, látsz a kezedben. Amikor kijön a PS Vita, akkor majdnem PS3 színvonalú grafikát fogsz látni shaderekkel, tehát azért itt is megvan az a technológiai fejlődés, ami a kézi konzolokat még esetleg mindig a telefonok szintje fölé tudja vinni. És akármilyen mélyre megyünk vissza, mondjuk visszamegyünk a NES időkig, vagy a SNES időkig, azért iPhone-on, vagy okostelefonon nem biztos, hogy egy Super Nintendo-s platformer tudsz irányítani. A precíz irányítás miatt. Viszont egy kézi konzolon, ahol van egy korrekt analókkal, vagy egy korrekt D-pad, vagy akármi, azért ezeket sokkal, sokkal precízebben és pontosabban tudod kezelni. Tehát ezek azok, amik szerintem így a kézi konzolok létjogosultságát így én magamból kiindulva megalapozzák. Még annyit tennék ehhez hozzá, hogy a magam részéről még azt is gondolom, hogy azért a kézi konzolnak is van egy olyan ereje, hogy bizony nem csak nosztalgia frontján tudnak ütni. Emlékszem, a 2007-ben volt az, amikor az egész szerkesztőség konkrétan Puzzle Quest-ezett. És nem azért Puzzle Quest-eztünk, mert hogy nem kapcsoltuk be a tévét, mert ott mentek a nagyon király 3D 360-as PSM-as játékok, nem. Azért, mert annyira jó volt. Én Mario Kart DS-eztem hónapokon át, Kenny Kerr, Krugman, Csabi, és egy hatalmas élmény volt, és generációk szóltak róla gyakorlatilag, hogy, hogy a Lumines, a Tetris DS, a Puzzle Quest, akár a Mario Kart DS, ezek megmutatták azt, hogy a kézi konzolokon a legjobb játékok nem csak egyediek maguk frontján, hanem tényleg tudnak olyan dolgokat mutatni, ami meg... Tehát megharcol a nagy képernyős dolgokkal, szerintem. És a Lumines is ilyen, új generációs Tetris nekem. Ismételten én vagyok az, aki üzleti szempontból nézem. Szerintem az elkövetkezendő fél év az nagyon beszédes lesz. Lesz egy olyan szám, ami beszédes lesz, az a 3DS-nek a karácsonyi teljesítménye. Ott nagyon sok minden el fog dőlni. A másik pedig a PS Vitának a startja. Ott ugyanis már nem lehet olyan kifogás, hogy mert gyenge volt a nyitókínálat. 3DS-sel kapcsolatban nagyon sokan azt hozzák föl, hogy a nyitókínálat, hát az szó-szó olyan volt. Amilyen is most kezdenek rá megjelenni azok a játékok, ugye itt a Mario, meg itt lesz a Mario Kart. Igen, amik... meg arról is volt szó, hogy ez korán jött ki. Igen. Tehát, hogy... Így van. De most, ha megnézed a kínálatot, tehát most már ugye megjelentek a különböző színek, megjelentek a gépcsomagok, tehát most már kaphatsz egy 3DS áráért egy olyan gépcsomagot, amiben van egy Nintendox, vagy van egy Super Mario, vagy ugye most jelentették be múlt héten a Zeldás különleges csomagot, ami fekete lesz, és akkor rajta van a Zelda logó, tehát marha jól néz ki. És azért sokan vártak, tehát pont beszéltünk ugye a fórumokról, meg minden, én nagyon sok helyen olvastam, hogy ugye most vártak, hogy majd karácsonyra vesznek, mert ugye akkora jönnek ki ezek a gépcsomagok, és ezek már ugye eléggé megérik így játékostól együtt. Tehát hogy azért mondom, hogy ezt mindenképpen meg kell várni ahhoz, hogy ítéletet lehessen mondani róla, meg nyilván a PlayStation Vitát is, de én úgy gondolom, hogy teljesen más játszani telefonon, meg kézi konzolon, más igényeket elégít ki, egyetértek itt mindennel, ami elhangzott. Szerintem ez ugyanaz, hogy temetjük a PC-t 15 éve. Nekem az a feeling teljesen. Így van, szerintem a temetés az egy durva túlzás. Azt látni, hogy a casual közönségnek azt a részét, akinek nincsen igénye komplexebb játékokra, beraboltak a mobilok szerintem. Ameddig, és itt elsősorban egyébként az Androidot teszem felelőssé. Az iPhone, meg az iPad, az egy külön kategória, azok marha drága cuccok. Tehát azt ugye tudni kell, mint aki itt Magyarországon iPhone-t vagy iPad-et vett, az tudja, hogy hát azok súlyos pénzekbe kerülnek azok a gépek. De megjelentek az Androidos telefonok, és megjelentek ezek az olcsó Androidos telefonok. És szerintem itt alakult ki egy olyan piac, ahol olcsón hozzá lehet jutni ezekhez. Igen, de emlékszel, az Android elején nagyon kevés, tehát az Android marketben játékprogramot effektív nagyon keveset találtál még az elején. Most sincs annyi, mint... Nincs, de ugye hiába lett olcsó maga a platt, tehát hogy vannak olcsó androidos telefonok is, ugye elvileg mindegyiken el kell menjen mindenféle app, de nem meg izé, de pont ezt akartam mondani, hogy igen. De ez azért nem igaz. Nem igaz, így van. Míg így az van. iPhone-t, ha megveszed, akkor igen, tök mindegy. Hát pontosan mondta, az App Store-ban jelzik, hogyha... Ha bármi, tehát hogyha 3G már nem fut, akkor mondják, igaz, hogy iPhone 4. Ugye még az első igen. telefon az, ami most már itt tényleg gyakorlatilag nem támogatja. De igazándiból én is most gondolkoztam, hogy váltsak-e ugye az újra, és igazándiból azért egy iPhone bírja 2 évig, el tudok érni vele mindent, amit eddig is. Tehát igazándiból ott azért egészen más. Az Androidot itt nagyon ilyen a nép okostelefonjának próbálják most így egy picit beállítani. Az így van. Hát nem hiába mondtam, ugye tegnap idézték a nemrég elhunyt Steve Jobsot, aki azt mondta, hogy 40 milliárd dollárjuk van, és ha kell, akkor az utolsó centig arra költi, igen, hogy az Androidot és a Google-t belettapos, vagy termonukleáris háborút indítson ellene, vagy valami hasonló, tehát igen. Nyilvánvalóan látták azt a veszélyt. De én szerintem azt kell látni, hogy másoknak és másra szólnak ezek az eszközök, tehát mit tudom én, valaki tényleg el akarja érni a leveleit rajta, meg akarja nézni rajta a Facebookot, és esetleg akar nyomni rajta egy Angry Birds-öt, amíg beér a munkahelyére. Van, aki meg ugye több mindent akar rajta csinálni, vagy bonyolultabb dolgokat akar elérni rajta, vagy azon dolgozik esetleg, mert nem tudom, útközben kell dolgozzon, meg utazás közben e-mailezni. Nyilván ki fogja magának választani azt a platformot, amire szüksége van. A játékos is ilyen szerintem. Tehát hogyha egy kisfiú kezébe adod a 3DS-t, ugyanúgy fog neki örülni, mintha egy Gameboy-t adsz a kezébe. Én ezt vettem észre, mert hogyha az unoka tesómnak én odaadom, aki 11-12 éves, a régi Gameboy-t, ott ragadunk mind a ketten órákra, és a játék élmény a lényeg. Tehát az, hogy tök persze. Mindegy, hogy azt most te mind csinálod, persze. Érezd jól magad, és egy egyszerű játék, egy régi Donkey Kong, vagy akár egy Tetris, az eléggé klasszikus, nekem mai napig megvan a Tetris-es igen, és remélem működik, bár nem nagyon vettem elő, de lehet, hogy most haza megyek, aztán megnézem. Tehát, hogy tényleg az ember ezeket a játékokat időről időre előveszi, és ott ragad, és hiába játszik, gyönyörű, nagyon bonyolult, és überúj, és nagyon ötletes játékokkal vissza fog nyúlni ezekhez. És hogyha ezt az okostelefonomon is meg tudom tenni, akkor le fogom tölteni azt a játékot. Igen. Nem, ebben tökéletesen egyetértünk egyébként, tehát kétlem, hogy a játékos, igazán játékos gamer réteget azt átfordítja a magához a mobiltelefon, egész egyszerűen azért, mert ez a tapi képernyő, egyébként bármennyire is nekem kb. egy hónapja van, nagyon jó pufa cuccok vannak rajta. De ettől függetlenül ez egy korlátozott. Én kicsit olyan egyébként a néha a Kinecthez szoktam hasonlítani, meg hogy a konkurenciáról is beszéljünk. Tehát ahol az irányítás, tehát vannak korlátai, itt is vannak korlátai az irányításnak, ezeken a cuccokon nem lehet minden, sok mindent meg lehet csinálni. Civilizáció például rohadt jó rajta. Tehát ezek egy ilyen multitouch screen az ilyen stratégiai bigyókra nagyon jó, de például az FPS-ek szerintem például borzalmassak, tehát az analóg minden, ami analógkart próbál használni, vagy ami irányokat próbál használni, azok már rosszak. Tehát ez egy speciális piac, azt mondom, ami kétségtelenül bővül, és valószínűleg egy olyan irányba bővül, ahol új emberek lépnek be, nem azok, akik eddig egyrészt, másrészt ez abszolút egy új platformként kell szerintem fölfogni. Tehát, hogy talán most nem akarok hülyeséget mondani, de valaki nyilatkozott ott a Nintendo-tól, hogy már nem a PlayStation-t és az Xbox-ot tartja a konkurenciájának, hanem az Apple-t. Így van. Hát és konkrétan talán az igaz. És innentől kezdve, tehát ez igaz, csak én arra próbáltam ezzel utalni, attól függetlenül, hogy egy csomó mindent és közben is emellett és mindenek előtt a játékokat is eléred a telefonon meg a tableteken. Ugye most jön az Amazon Kindle is, tehát hogy ez a piac is ugye tágul. Igazándiból szerintem, ahogy a Wii is nem a másik két konkurensétől vette el a játékosokat, hanem új embereket vont bele a játékba, a videójátékba. Talán a telefonok is így fognak tenni, és így szélesebb réteg fog játszani, és szerintem, mint... Ami mint a piacnak általában az jó. Jót tesz, igen. Pontosan, tehát az iparágnak tesz jót, és amit egyébként az imént elhangzott itt valaki szájából, hogy igazándiból lehet, hogy aki most Angry Birds-ozik a telefonon, azutána lehet, hogy vesz egy kézi konzolt, hogy akkor fú, ez a játék, ez tetszik, és akkor azzal is játszom, de az csak Nintendo 3DS-en van, tehát meg kell vennem a konzolt hozzá. És hogy még egy kicsit beszéljünk konkrétan veled, átérünk a kérdésekre, mert nem úszod meg őket. Sok kérdés jött, ugye ki fogunk választani szerintem 3-at vagy 4-et, olyan, amit lehet válaszolni, és akkor föltesszük, úgyhogy mivel nagyon sok kérdés jött, ezért így nem egyet-egyet ragadunk, hanem így megpróbáljunk ilyen lényegi összefoglalót csinálni belőlük. Egyszerűen több kérdésre válaszoljál. Az egyik ilyen fontos téma az volt, hogy a Magyarországon mi a helyzet a 3DS-sel. Mert őszintén szóval még én, aki így azért játékokkal foglalkozik, nekem se teljesen világos, hogy akkor most itt mit lehet, mit nem lehet, mit lehet letölteni, mit nem lehet letölteni, mi van támogatva, mi nincs támogatva. Hát igazándiból sajnos ez a Nintendo döntése nyomán Magyarországról az eShop nevű szolgáltatás és a StreetPass, SpotPass szolgáltatás az nem működik. Hivatalos indoklás erre nincs, igazándiból az van, vagy lehet a hátterében, hogy ugye megfelelő mennyiségű felhasználó és konzol tulajdonos kell ahhoz, hogy ilyen szintű fejlesztéseket, ugye emögött ugye hardware parkok, stb. Vannak, ezt megérje működtetni, és ugye Magyarországon nem beszélhetünk akkora bázisról, ami ezt fedi. Természetesen ennek ellenére, mint a magyar képviselet, akinek ugye az a célja, hogy a magyar vásárlókat és a magyar Nintendo rajongókat képviselje a Nintendo felé, mert még egyszer hangsúlyozom, mi a forgalmazói vagyunk ennek, tehát nem egy Nintendo anyavállalat, leányvállalat. Ezért nekünk feladatunk, és szintén a jövő évi célunk, hogy ezen változtassunk, azaz elérhessék ugyanúgy a magyar játékosok is magyar IP címmel, magyar regisztrációval, magyar gépbeállításokkal ugyanazokat a szolgáltatásokat, mint bárki más. És ebben természetesen az segít a legjobban, hogyha a vásárlók bíznak ebben a folyamatban, és minél több játékot, hardvert vesznek, hogy ez eléri azt a küszöböt, ami ebben tud segíteni. Természetesen ugyanazt a konzolt vásárolod meg, mint mondjuk valaki Németországban, akkor joggal várhatod el, hogy ugyanazokat a szolgáltatásokat kapd. Úgyhogy én nem is akarom mentegetni a helyzetet, ez sajnálatos módon így van. Mi azon dolgozunk teljes erőbedobással, hogy ezen változtassunk, és ha körbenézel, egészen ugye tavaly év végéig a konkurenciánál sem volt máshogy. Ezt akartam mondani, hogy azért volt már erre a magyar piacon, és teljesen hasonló, tehát amikor aki emlékszik rá, hogy 2-3 éve Microsoftos marketinges sráccal, a Víg Attilával beszélgettünk, majdnem ugyanez volt a kérdés, csak az Xbox és az Xbox Live volt, és nem a 3DS. Ő is ugyanezt, szinte pontosan ugyanezt mondta, mint te. Aztán lett Xbox Live. Azért, mert ez tényleg így van. Tehát, hogyha most a nagy gyártóként nézed a helyzetet, hogy hol milyen piacaim vannak, és hol mekkora bevételt tudok azzal elérni, hogyha adok ilyen plusz szolgáltatást, mert pedig, hogyha teszem azt, Angliában egy ilyen szolgáltatást nyitnak, akkor ott az emberek elkezdenek költeni. Magyarországon sajnos, mondjuk ki, nem ez a jellemző. És igazándiból jöhet a másik oldal érve rögtön, hogy de hát milyen drágák a játékok, hogy a Wii játékok ugyanannyiba kerülnek, mint egy Xboxos játék, miközben nem olyan a grafika. Tehát itt lehet boncolgatni ezeket a kérdéseket. Igazándiból tényleg arról van szó, hogy ez a gyártónak, a Nintendónak a döntése. Mi megpróbálunk a lehető legtöbb eszközzel, piackutatással, véleménnyel, érvekkel ezt ebben segíteni az ő döntésüket. Az, hogy ez mikor fog megtörténni, erre jósolni se tudok. Ugyanúgy, ahogy annak idején Víg Attila sem tudott erre vonatkozóan időpontot mondani, és én is nagyon örülök neki, hogy van Xbox Live. Ez is egy érvem, amikor ezt próbálom előhozni, hogy van Xbox Live, és milyen sikeres, és mennyire, és átmentek oda a felhasználók, és teljesen legálisan veszik igénybe a szolgáltatásokat, és elkezdtek költeni. Tehát már van egy példa, hogy ez tud sikeres lenni. Ezt szeretném én is, hogyha ez a Nintendo-nál is így lenne. Jó, nyilvánvalóan nem te mondod, ezt én mondom, hogy az Xbox Live-nál is megoldotta a... Nem is annyira kellett ravasznak lenni a magyar játékosnak, hogy azért valamennyire az online világba be tudja kapcsolni magát. Azt gyanítom, hogy a 3DS-nél is megoldja. Hát most konkrétan beszélhetünk erről, nézd, nyilvánvalóan ti ezt nem, nem hivatalosan egy magyar szolgáltatást támogatnátok, ami magyarul van, és magyar támogatással, és hivatalos háttérrel. De ezt mindannyian tudjuk, hogy működik. Ez mindannyian tudjuk, hogy működik. Xbox Live-nál is mindenki a Downing Street-en lakott. Igen, megoldható, de ugye nem ez a cél. Tehát nekünk azért nem ez a célunk, hogy ezen az alapon akkor most bárkinek, aki betelefonál, elirányíthatnám valaki ez, aki elmagyarázza, hogy állítsa be, persze. Tehát nem ez a cél, az a cél, hogy a Magyarországon hardvert vásároló játékos ugyanazt a szolgáltatás csomagot kapja, mint az, aki nem tudom, pár kilométeren alább Ausztriában lakik például. Igazából erről szól a dolog, és nekünk, mint tényleg a magyar disztribútornak, ez egy feladatunk. Viszont nem a mi döntéskörünk, nem a mi hatáskörünk, és ezt is szeretném eloszlatni, ezt a tévhitet, hogy ez rajtunk múlik. Sajnos nem, bár rajtunk múlna, akkor már rég lenne. Jó, fölteszek egy ilyen víjús pletykát, amire bemondhatod a no commentet, de megkérdezték, és ez, egyébként ez egy érdekes víjús pletyka volt, hogy én is megkérdezem így újságírói kíváncsiságból. A pletyka az volt, hogy a Nintendo az Electronic Arts-ot és a Valve-ot versenyezteti az online felületéért. Mondhatod? Én meg azt hallottam, hogy... Igen. Nem, tehát sok olyan pletyka van, ami ugye igaznak bizonyul, sok olyan, még sokkal több, ami meg nem. Erről tényleg egy hangot nem tudok, én is valahol olvastam erről, és néztem, hogy igen... Uh-huh. Úgyhogy, de ezt még a Nintendo se kommentálta felénk sem, úgyhogy tényleg nem tudok erre semmit igen. mondani. Ezt annyira nem kommentálták, hogy még a szokásos ilyen no comment sem mondták rá. Pontosan, tehát a no comment se érkezett. Igen. Kicsit egyébként bizarr, hogy a EA meg a Valve most milyen virtuális csatát folytatnak, ahogy az EA nyomja az Origint, és most eszembe jutott, hogy mintha a Steamworks-es Portal 2-nek az EA lenne a kiadója konzolon. Ugye? Jól tudom, rosszul tudom? Valaki cáfoljon meg. Portál 2, Steamet használ, és EA a kiadó a konzolon. Tehát, mert az EA partnershipen belül csak kis érdekesség. Szerintem akárki jön, jól fognak járni vele. Én a Valve-nak jobban szurkolok egy picit, mert... Ja, hát ez valóban így van, az egy viszonylag régi, egy EA Partners együttműködés, de ugyanakkor meg hát aki figyelemmel követte az EA Origin fellövését, és arról, hogy a Steamről levetették a játékaikat, hogy nyilvánvaló, ők most piaci konkurensek. Tehát De szerintem inkább tényleg az az érdekes, hogy milyen online szolgáltatásai lesznek a Wii U-nak, mert ugye a PlayStation meg az Xbox az elég hasonló vonalon mozgolódik, a Wii pedig totál egyáltalán nem követi ezt az utat, úgyhogy számomra az lesz az izgalmas, hogy mi lesz az az online content, amit akárki fog szolgáltatni, de hogy mi lesz az az online élet, ami a Nintendo Wii U-n meg fog indulni. Van itt pár érdekes kérdés, Krisztof nevű olvasónk tette fel, aki az első kérdés, hogy egyáltalán tud-e róla már, mint a Nintendo, hogy itt van egy Nintendo kedvelő ország Ausztriától keletre? Tud róla. Csak hogy még jobban tisztába tegyem ezt a dolgot, mi konkrétan a Nintendo Europe alá tartozunk, mint ország, és ugye mi velük egyeztetünk, velük szoktunk évente egyszer találkozni, mint disztribútor ország, és annak a képviselete. Úgyhogy igen, én személyesen is többször figyelmeztettem őket erre, hogy igen, van itt ez az ország, többek között például a 3DS eShop témájában. Úgyhogy tudnak róla, egyszerűen annyi a lényeg, hogy itt ugye nem akkora hatalmas piacról beszélgetünk, ami számukra rendkívül feltűnő lenne, de természetesen tudnak róla, és ez sajnos most nem egy túlságosan központi szerep, de ez tényleg a magyar piacon múlik, és a gazdasági helyzetén, és sok minden máson, hogy ez hogy fog megváltozni. És még ezt szerintem legyen az utolsó kérdés, mert egy olyan téma, amit szerintem többen is felvetettek, és ismét Krisztof kérdezi egyébként konkrétan, hogy magyar felirat. Magyar felirat, Zelda, Mario, Metroid, miért nincs magyar felirat? Tudom, hogy kis piac vagyunk, de a két konkurens platformnál lesz, ha minimálisan is, de jelen van. Miért nincs ez Nintendo termékeknél? Hát ehhez is hozzátartozik, igen, a kis piac vagyunk kérdésköre. Ezt nem tudjuk kikerülni, ez nem egy védekezés, ez egy tény. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. De ami ennél még sokkal fontosabb a feliratok meg szinkron esetében, hogy ezek nagyon-nagyon drága dolgok. És ugye a fejlesztésnek, tehát ez nem úgy működik, hogy elkészül egy játék, majd utána én benne az irodában rárakom a feliratot, és akkor utána legyártjuk a DVD-ket, és akkor kimegy a piacra, hanem ugye ezzel külön a kiadóknak külön stúdiói foglalkoznak, hogy lokalizáció. Ez egy külön költségtétel egy játék megjelenésekor, és igazándiból nem éri meg bizonyos darabszám alatt ilyen lokalizációkat elkészíteni, egyszerűen veszteséges. És többek között ezért is, másrészt pedig azért is, mert hogyha megnézitek, akkor a Nintendo játékok azért nem túl sok nyelvre vannak eleve sem lelokalizálva. Körülbelül öt nyelvre, ugyanígy a hardveren is ugye a különböző ilyen license agreementeket kivéve nagyon elvétve van, van ugye több nyelven. Úgyhogy ez ebből a két tételből tevődik össze, hogy egyrészt gyakorlatilag 100%, hogy veszteséges lenne Magyarországon ilyet csinálni Nintendo játékra, másrészt pedig, hogy ez nem is célja a Nintendónak. Harmadrészt pedig, és ez a személyes véleményem, hogy meg pont erről beszélgettünk itt a podcast előtt, hogy ugye nagyon sokan a mi generációnkból azért tudnak angolul, mert játszottak videójátékokkal és néztek Cartoon Networköt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy muszáj vagyunk elsajátítani idegen nyelveket. Szerintem ennél jobb mód és ennél szórakoztatóbb mód nincs, mint például a videójátékokkal való elsajátítása, vagy filmézés közbeni elsajátítása. Úgyhogy szerintem ez nem akkora nagy baj, mint aminek egyesek beállítják. Én arra gondolok, hogy inkább, és ez is szintén célunk, hogy megfelelő kézikönyvvel, letölthető online, akár végigjátszásokkal segítsük a játékosokat. Tehát ergo, mondok egy példát, hogyha anyu hazaviszi a legújabb Mario játékot, és a kisgyerek odaszalad hozzá, hogy anyu elakadtam ennél a pályánál, akkor ne az legyen, hogy ő se érti, hogy mi van odaírva, és lehet, hogy csak annyit kell, hogy nyom meg az A-t, akkor ezt meg tudja nézni, és ott elővegye a kézikönyvet, és belelapozzon, és mondjuk ezt meg tudja találni. Ezeknek is mindenféle költségvonzata van, de szerintem ez inkább az, ami segítene én szerintem, és ez az, amit én szakmailag indokoltabbnak tartok, mint egy feliratot vagy egy szinkront. Így van, őszintén szóval egyfajta játéknál hiányol, és nem csak Nintendo platformon, bárhol utóbbi időben Kinecten, és ez a tipikusan például a Wii Fit, meg ezek azok, amik ilyen adott esetben nem feltétlenül fiatal nőknek szólnak, hanem mondjuk egy 50-60 éves nő is megvenni ezeket. Ott szerintem, és tudom, hogy a piaci realitás nem ez, hogy ezek magyarul jelenjenek meg. De ezért mondom, olyan kézikönyv, amiből ő rájön, hogy a BMI Index, amit a Wii Fit az kiír, akkor az ott most mit jelent? Meg ugye például ilyenek, hogy amikor én is konfiguráltam be először a Wii Fit-et, és kiírta, hogy 48 éves vagyok, majd elvonultam sírni, akkor ugye nem centiméterben kellett megadni a testmagasságot, hanem ugye lábban, ugye? Nem mondok hülyeséget. Igen, igen. És akkor ott néztem, hogy mondom, hát mit tudom én, és leültem a gép elé, és beírtam a Google-be, hogy átváltás, hogy ezt hogy kell beírni. Tehát engem például ez zavar, de ezt is meg tudtam oldani körülbelül 3,5 másodperc alatt. Tehát én úgy gondolom, hogy inkább azzal kéne támogatni, hogy legyen egy olyan leírás, amihez a szülő, vagy akár az idősebb nő, akár felhasználóként hozzányúlhat. De ez segítség lehet például egy ilyen tipikusan nem is tudom, gyerekeknek ártó játékként kikiáltott játéknál is, hogy a szülőnek legyen a kezébe egy olyan kis füzetke, vagy bárhol utána tudjon nézni, hogy mégis mi ez a játék, amivel a gyerekem játszik. Ez egy külön téma, amiről egyébként egyszer majd szerintem úgy fogunk beszélni, hogy így összehívok pár ilyen magyar iparági figurát, és például téged is. És így, mert a podcast előtt beszélgettünk pont itt a késelés kapcsán, volt egy, én őszintén szóval nem láttam se, nem tudom, hogy hol történt a késelés, a részleteit sem tudom, de hogy tegnap az egyik kereskedelmi csatorna már a Counter-Strike-ot nem konkrétan be, elhangzott a Counter-Strike, igen. Elhangzott a Counter-Strike, hogy ez Magyarországon miért van így, meg hogy ugyanakkor miért nincs az, hogy nálunk ez semmilyen szinten nincs szabályozva. Nem akarok játékot mondani, de mondom, a Modern Warfare 3. Volt egy videó az index.hu-n, amit volt nekünk egy beszámolónk a magyar premierről, ezt valaki belinkelte, én is onnan láttam, és hát több olvasó megjegyezte, hogy hát azért milyen frankó, hogy a 12 éves gyerekek ott éjfélkor nyalják föl a 18 pluszos játékot. Így van. Igazándiból azt elmondhatom, hogy van egy játékszoftver szövetség nevű egyesülés, aminek minden iparági szereplő ugye a tagja közösen alapítottuk, és ilyen témákkal is foglalkozunk, de ez tényleg egy másik beszélgetésnek a témája, tehát hogy igazándiból itt kormányzati meg döntéshozói szinten kéne elültetni a bogarat a fülekbe, a megfelelőkbe, és nem úgy, hogy elmenjünk ilyen ORTT-be, meg nem tudom micsodába, hogy a negatívumokat igen. kidomborítani, hanem hogy pont olyan platformot teremteni, akár ez lehet egy weboldal, akár egy hivatal, vagy bármi, ahol tényleg lehet érdeklődni értelmesen, és nem úgy, hogy jaj, azt nem, mert 18 plusz, hanem megtanulják az emberek, hogy mi az a PEGI, hogy az ugyanúgy, mint a tévén ott van a 12-es karika, hogy az mit jelent, hogy az hogy 12-es karika, hogy szülői felügyelettel nézheti az a 12 év alatti gyerek, de hogy az pontosan mit jelent és meddig megy el, ezt ma ugye nem nagyon tudod megtenni. De visszakanyarodva az előző témához, szintén személyes élményből, hogy sokszor van az, hogy hiába nem érti az 5-6 éves rokon gyerek, hogy éppen mit ír ki a kis csillag a Super Mario-ban, de tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy ne nézzük hülyének a játékost meg a gyereket, tehát, hogy föl fogja magát találni, és szerintem ez inkább olyan szempontból probléma, hogy adjunk lehetőséget, hogy informálódjon, adjunk lehetőséget, hogy meg tudja nézni, hogy ez mit jelent, ami ott van, vagy utána tudjon nézni, magyarul is, mint hogy most feltétlenül beleerőltetünk egy magyar feliratot olyan áron, ami nem éri meg. Mondjuk, hogy a gyereken az amúgy sem segítene, mondjuk a magyar felirat, és jó, egyetértünk. Ettől függetlenül én nagyon drukkolok annak, hogy eljöjjön az a magyar piaci helyzet, amikor megéri majd feliratot tenni rá, meg megéri szinkron csináltatni. Ez most jelenleg egy ilyen egyébként ilyen szinte hagymázas álom, hogy ez létrejöjjön, de én remélem, mert az azt jelenti, hogy a magyar piac nagy és erős lesz, és sokan vesznek videójátékot, és többen fognak videójáték magazint olvasni, úgyhogy ez így ilyen nagy közös érdek. De azért említsük meg, hogy vannak azért pozitív példák és kivételek, például ugye a Witcher. A Witcher, a Fable feliratok. Igen, és nagyon, igen. Tehát, hogy azért ebben a szakmában, és erről is beszélgettünk már, hogy igazándiból egészen máshogy kell egy videójátékot feliratozni, meg szinkronizálni, mint egy rajzfilmet, vagy egy filmet. Teljesen más szakaszában kerül be a videójátékba ugye a felirat, vagy a hang, mint egy filmnél, hogy nézi a filmet a színész, és közben mondja rá, ez egy videójátéknál egyáltalán nem úgy van, fölolvas egy papírról valamit, amit valahova bevágnak, és nem is úgy hangzik, ahogy kellene. Tehát itt azért nagyon sok eleme van ennek a kérdésnek, de igazán én nem azt akarom mondani, hogy nincs szükség magyar feliratra egyáltalán, hanem hogy próbáljunk egy olyan megoldást találni, ami minőségben tudja hozni azt az elvárást, miközben nem tesz akkora anyagi terhet a forgalmazó, kiadó, akárki nyakába, amiért neki ezt nem éri meg megcsinálnia. Legyen ez a végszónk novemberre. Timi, köszönjük, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást. És majd még fogunk rád számítani. Köszönjük, hogy ha meghallgattatok minket, következő hónapban találkozunk. Sziasztok!